La factoria dels 80, un programa presentat i dirigit per Rafael Corbí. Prepara't a viure la música de tota una generació amb The 80's Factory. Poques bandes al llarg de la història de la música han reflexat tan bé l'estil anomenat pop metal com Bon Jovi, trobant-se al principi amb les icones com Def Leppard i combinant-los també, per què no, amb música com la de Bruce Springsteen, sobretot amb les seves lletres. Aquest quintet de New Jersey varen desenvolupar un tipus de pop metall molt melòdic i molt professional, sobretot. Bon Jovi, els hem escoltat amb aquesta cançó Living in Sin, Vivint en Pecat, una cançó que va triomfar l'any 1989. Aquí estem, a la factoria dels 80, per repassar el millor de tota una generació. Temes com, per exemple, el de Christopher Cross, Ride Like the Wind, ens arribava el 1980, o el de Patrice Rushen, ens arribava amb el món de la música disco el 1982 amb el Forget Me Nots. Thank you. machine can't be the cure for a sick disease. Lay down the beat so we can party. Check the groove and move your body. Please, food stamps and free cheese can't be the cure for a sick disease. The beat goes thick, boom, bump. Billy makes sure wanna dance all day. Amb ells hem gaudit de la música disco, una mica en Patrice Rushen i el Forget Me Nots, i també amb aquest Selector, Move Your Body, la versió Club Mix, que ens portaven com un dels temes destacats de l'Italo Disco de l'any 1991. Hi haurà moltes més cançons per anar escoltant i repassant en el dia d'avui, com per exemple una que ens aporta Denise Williams. És de l'any 1982, aquesta cançó d'aquesta cantant de color, que va començar la seva carrera cantant en una església, com molts dels grans cantants cantants que ens arribaven primer amb una església pentecostal i dedicant-se a la música gospel a finals dels 60 i des de Chicago va començar a destacar. Cançons com aquest It's Gonna Take a Miracle ens costarà i portarà un miracle finalment. An Emotion després ens obsequiaran la seva cançó del 85 anomenada Obsession i What Lion, també el convidem amb el programa d'avui amb la cançó del 88 que es deia Wait. Espera una mica perquè també t'arribarà. Thank you. les dues cançons que us comentàvem, la balada de Denise Williams, It's Gonna Take a Miracle, i aquesta cançó d'Animotion, Obsession, una de les formacions que varen tirar endavant aquell format musical conegut com a pop sintètic, que era tan amic de la MTV amb els seus orígens, de mitjans dels anys 80. Després d'aquesta cançó, d'aquest èxit, d'aquest Top Ten, l'any 1985, poca cosa més, al cap d'un parell o tres d'anys, la meitat de la banda, incloent algun dels líders, la va deixar, varen fundar-ne una nova amb el mateix nom, amb gent nova, i varen obtenir un altre èxit. Però després d'això, aquesta banda, Animotion, ja varen desaparèixer de la pel·lícula. White Lion, Wait. Escoltes la factoria dels 80. Show you love and that you won't deny.

A través de la factoria dels 80, el que sempre fent és donar un recull, donar una visió del que va ser tota una època, tant en el món de la música ballable com en el món de la música, la ràdio i de la que escoltàvem, i demanàvem a les ràdios d'aleshores, que ja s'hi trobava Ràdio Palafrugell, i moltes de les emissores que també participen en aquesta factoria dels 80. Aquí el fem, i per tota la gent de Catalunya i d'altres punts de la geografia de parla catalana, aquesta factoria dels 80, això sí, en la música internacional que sonava en aquell temps. En Rafael Corbí repassem cançons com per exemple aquesta de Laser Dance, Humanoid Invasion, el remix original d'aquesta peça feta per les pistes de ball. Era una cançó que escoltàvem des del 1991. I abans, Naked Eyes, des del 1983, amb Promises, Promises. Rational ens portava una cançó que també escoltarem en el dia d'avui. És una peça que es traiem des d'un recopilatori que ens portava el millor d'una de les discoteques més que emblemàtiques d'aquell temps, Studio 80, la ciutat de Nova York. El Dance Around the Wall, es deia aquesta cançó que escoltarem ara mateix. Després, Soft Cell, amb Loving You, Hating Me. And girls, those debts again, playing black games again, blackmail and lies, and the narrowing of eyes, playing those games again, you hold the reins again, but then I turn the card. Famosos del món del pop sintètic, d'aquest fet bàsicament en sintetitzadors, que ens portaven Mark Almond i Dave Ball, format el 1980 a Leeds, a Anglaterra. Ens portaven un dels seus èxits, aquest Loving You, Hating Me, que recordàvem des del seu àlbum recopilatori publicat el 2006 de grans èxits. Després de Soft Cell, Mozart amb Money ens conduirà una de les cançons també fantàstiques d'aquell temps, d'aquella època gloriosa de la música disco dels anys 80. Mozart amb Money serà el tema que ara mateix escoltarem a la Factoria dels 80. També sentirem a Prince, ja pràcticament acabant aquesta primera part del programa d'avui de la Factoria dels 80, amb You Got the Look. Dollar. Yeah, Deutschmark. Yeah. Recordo que estàs escoltant el nostre espai, la Factoria dels 80, i que aquesta és una mostra del que escoltaràs en la nostra segona part, que començarem en High Gloss. Una de les excel·lents cançons també de tota una generació i de tota una època que volem recordar i volem escoltar al teu costat. Això, família, és la Factoria dels 80, amb Rafael Corbí a través d'aquesta sintonia. Tornem immediatament.